यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4/94 को प्रातः 5 बजे मुंबई में हुआ। राम राम राम राम राम राम आप सब काम करते हैं और आज भोजन कर लिया तो कल के लिए भी रखते हैं विचार, कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, महीने के बाद, वर्ष के बाद, अगर ये दृष्टि रखते हैं तो ऐसी दृष्टि रखते हैं तो मरने के बाद क्या होगा, ये भी दृष्टि आवश्यक है ना। मरने का काम तो करना पड़ेगा सबको, ये तो बिल्कुल अनिवार्य है, आवश्यक है। तो इसके बाद क्या दशा होगी ये सोचा है कि नहीं, तो हमारे साथ क्या जाएगा, शरीर साथ जाएगा नहीं, और ये संसार की वस्तु है, रुपया पैसा, कुटुंबी, मकान, जायदाद, ये कुछ साथ जाएगा नहीं, दूसरे में क्या दशा होगी, तो हमारे साथ जाने की चीज क्या है। तो साथ जाने का स्वभाव है आपके साथ, जो आदत है, स्वभाव पड़ा हुआ है, वो स्वभाव यहां नहीं रहेगा, स्वभाव जाएगा, चीज वस्तु ये चीज नहीं जाएगी, स्वभाव साथ जाएगा। अब देखते स्वभाव कहीं जा रहा, स्वभाव तो साथ ही रहेगा। तो स्वभाव शुद्ध बना लेना ये असली उन्नति है। स्वभाव बिगाड़ करके यहां धन कमा लिया तो साथ में जाने की चीज बिगाड़ ली, यहां नहीं वो सुधार ली, मरे तो यहां की तरह जब वो साथ चलेगी। तो हरेक मनुष्य को चाहिए अपने को स्वभाव शुद्ध बनावे। स्वभाव जिनका शुद्ध बन गया है वही संत है, वही महात्मा है। और फिर क्या बताओ, हाथ काम हाथ है, पांव है, नाक है, कान है, आंख है, मुंह है, सीर है, पीठ है, ये तो बरोबर ही है। ये तो फर्क आपस में ना तो बरोबर किसी का मिलता नहीं, बने चीजें देगी है। तो वह जैसे पढ़ाई करने वाले ने अपनी पढ़ाई कर ली तो उस विद्या में होशियार हो गया, परंतु साथ में चलने की क्या है चीज, यहां भी साथ जाएगी, बम्बई में काम आएगा, स्वभाव बीकानेर जाऊं तो वहां काम आएगा, स्वभाव तो वही रहेगा साथ वाला ही। तो असली स्वभाव का सुधार करना असली चीज है। तो स्वभाव बिगाड़ क्या है, स्वार्थ पूरा अभिमान, ये दो खास चीज है। स्वार्थ अपना करना, एक अभिमान में हूं, ये खास दोषों की जड़ है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। जन्मन का तो मूल है अनेक शूल देने वाला अभिमान है, उस अभिमान को साथ में सुरक्षित रखते हैं, कंजूसी कृपणता है इसको मजबूत रखते हैं अपना। पैसा भले ही चला जाए कंजूसी नहीं जानी चाहिए। अरे काम करे तो ब्राह्मण को भोजन दिया, नमक मिर्ची बच जा तो भी बचानी चाहिए। छोरी के ब्याह में 1-2 लाख रुपया लग जाए पर कंजूसी नहीं जानी चाहिए, थोड़ी थोड़ी 5-7 हजार में ब्याह बिगड़ जाता है। 5-7-10 हजार अगर कर दे तो वाह वाह वाह वाह हो जाए, वो ठीक नहीं कर सकते हरेक आदमी। ज्यादा तो खर्चा लग जाता है, कम खर्चा नहीं आते। सत्संग में आते हैं घंटा 1.5 घंटा समय लग जाता है, कीर्तन करते ही उठ जाते हैं, थोड़ा सा समय लगा तो कितना बढ़िया हो जाएगा। थोड़े में बिगड़ते हैं, थोड़े में सुधरती है, पर मानती नहीं। अब सिंह बैठ कर कीर्तन करे तो कितना बढ़िया होता कीर्तन। वो सुबह बिगाड़ आदमी है वो, ये उठ कर बीच में चला गया ना, वो सुबह बिगाड़ है, सुबह को बिगाड़ देता है। इसका तो ठीक है, और वो उनकी चीज चली जाती है। जैसे इज्जत थोड़े में इज्जत चली जाए, इस जमाने में तो वर्ष लगे, उम्र लगे, अरे ये तो थोड़ा काम खराब किया, इज्जत बिगड़ी। तो इज्जत अपनी ठीक बड़ी है, मरने पर भी अपनी ठीक बड़ी है, तो ठीक है। तो स्वभाव अच्छा बनाना अपना, दया है, क्षमा है, उदारता है, संतोष है, त्याग है, वैराग्य है, प्रेम है, आपस में स्नेह है, एक एक हित करना है, ये स्वभाव में चीजें होती। जितना ही स्वभाव शुद्ध होगा इतना उसको खुद को सुख होगा और औरों को भी सुख होगा। अगर स्वभाव बिगड़ा हुआ हो तो खुद भी दुख पाएगा और भी दुख पाएगा संग से। इस बात से स्वभाव शुद्ध बनाता, स्वभाव शुद्ध बनता है स्थायी चीज के ऊपर लक्ष्य रहने से। अस्थायी रुपये पैसे ये चीज आने जाने वाले हैं, इन पर चीज रहने से स्वभाव शुद्ध नहीं बनता। हम रहते हैं, रहने वाला परमात्मा है, परमात्मा का लक्ष्य लेकर चलेगा उसका स्वभाव स्वतः शुद्ध होगा, स्वाभाविक, क्योंकि वो रहने वाली चीज है। तो रहने वाली चीज की तरफ ख्याल करना ये मनुष्य का खास धर्म है। मनुष्य में विवेक की प्रधानता है, तो विवेक ना न्याय न्याय, असार असार, नित्य अनित्य, अनुकूल प्रतिकूल, ठीक बेठीक, अच्छा मंदा, लाभ नुकसान, शीत गाम, सुहावना न सुहावना, दो चीजें द्वंद्व है ये, ये दो दो चीजें है, लाभ और हानि है। तो ये जो दो दो चीज है, इन दो दो से ऊंचा उठना है वो बढ़िया है। द्वंद्व विमुखता, सुख दुख संगी, सुख दुख संज्ञा जैसे द्वंद्व से ऊंचा उठ गया, निर्द्वंद हो, निर्द्वंद हो, नित्य संतोष हो, निर्योग भगवान, निर्द्वंद हो गया, राग द्वेष अर्ग शोक नफा नुकसान, इसे ऊंचा उठ गया, ऊंचा उठ गया, रात दिन से ऊंचा उठ गया। तो मनुष्य में ये शक्ति है, और में शक्ति नहीं है। पवित्र तो गाय बहुत पवित्र, जैसे गोमूत्र पवित्र, जैसे गोबर पवित्र, जिसके चरणों की धूली उड़े हुआ पवित्र, हवा पवित्र, बैठ जाए तो गांव बैठे वो जगह पवित्र, कोई पक्का काम करना हो सो तो गायों के बारे में चलो वहां पर बोलो क्या बोलते हो, ऐसी चीज पवित्र। पर गौ को समझा तो नहीं सकते ना आप, मनुष्य को समझ सकते हैं ये काम ठीक है, ये बेठीक है, इसे स्वास्थ्य होता है, इसे बिगड़ता है, ये विवेक शक्ति नहीं है। ये विवेक शक्ति मनुष्य में है मुख्य, तो विवेक शक्ति का शुद्ध उपयोग करना है, ये खास मनुष्य का काम है। वो विवेक शक्ति में क्या है, नित्य क्या है, नित्य क्या है, देखो आप प्रत्यक्ष देख लो कि बालकपन से लेकर आज तक जब तक आपको याद है, चार पांच छह वर्ष की बात पर याद रहती है, पहले दो ढाई महीने वर्षों की बात याद नहीं रहती। मेरे को चार वर्ष की अवस्था वाली बात कोई कोई बात याद है, वो तीन ढाई वर्ष वाली बात याद नहीं, कुछ याद नहीं। तो याद है तब से देखो तो शरीर कितना बदल गया, तो ये बदलने वाली चीज है, ये रहने वाली चीज नहीं, प्रत्यक्ष में तो आप स्वयं नहीं बदले हो। मैं बालक था तो आप तो, मैं बालक था, मैं जवान था, मैं बूढ़ा हूं, तो आप स्वयं बदल नहीं हो। शरीर बदल गया, स्वभाव बदल गया, परिस्थिति बदल गई, देश बदल गया, पहले और देश में पीछे और बदल गए, काल बदल गया, समय बदल गया, संबंध बदल गया, तिथि बार नक्षत्र बदल गए, ये सब बदल गए, पर आप बदले नहीं हो। जैसे शरीर के एक रहते हुए शरीर में परिवर्तन होता है और आप में परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे संसार में परमात्मा के रहते हुए संसार बदलता है, परमात्मा नहीं बदलते हैं। शरीर में नहीं बदलने वाला है स्वयं, और संसार में नहीं बदलने वाला है परमात्मा। तो परमात्मा के और आपके साथ एकता है, शरीर और संसार की एकता है, शरीर संसद बदले बदलना बदलने वाले विभाग बदलने वाले बदलने वाले और न बदलने वाले विभाग है जीवात्मा ये तो परमात्मा। शास्त्र मुकाम ने सुना है सब चीजें बदली भगवान बदल गया ऐसा आता है कहीं कि सतयुग में भगवान दूसरे थे त्रेता में दूसरे द्वापर में कलयुग में भगवान आज का वो नहीं रहे पहले वाले ऐसा सुना किसी धर्म में भी हिंदुओं के ईसाई हो गए मुसलमानों के किसी के भी जो एक बड़ा मानते है ना ईश्वर वो वही है तो वो वही है आप वही हो बदलने वाला है बदलने वाला का भरोसा करते हो ये धोखा होता है। बदलने वाले का उपयोग करो उपार्जन करो न्याय मत करो अन्याय मत करो क्यों अन्याय करने से स्वभाव खराब बन जाएगा अन्याय करने का स्वभाव बन जाएगा कहीं जाओगे दुख पाओगे। स्वभाव इतना शुद्ध है तो कहीं जाओ सुख पाओगे। शुद्ध स्वभाव वाला दूसरों को भी अच्छा लगता है और स्वभाव बिगड़ जाए तो घर वालों को बुरा लगता है घर वालों को बुरा लगता है दूसरों को बुरा लगेगा ही। तो इस तरफ ख्याल करो आप लोग अपना जीव का कल्याण होना चाहिए मुक्ति होनी चाहिए। तो मुक्ति क्या है ये दुर्गुण दुर्वचन से मुक्ति ये मुक्ति है पाप है अन्याय है झूठ कपट है जालसाजी है बेईमानी है ठगी है धोखेबाजी है विश्वासघात है ये जो मन में है इनसे स्वभाव बिगड़ता है तो इनसे बचो अपने इस बचने में आप स्वतंत्र हो सब इसमें पराधीन नहीं हो। धनवान होना न होना में हाथ की बात नहीं है तो मेहनत करने पर भी नहीं हो कई बार ऐसे विचार का नफा की जाते नफा नुकसान हो जाता है होता है कि नहीं वो हाथ में नहीं है बस स्वभाव तो सुधारना हाथ में है नियम भी करते ऐसा करेंगे ऐसा नहीं करेंगे ऐसे विचार है तो स्वभाव सुधारना ये खास मनुष्य की बात है साथ में चलने की बात है और प्रत्यक्ष का फल है। जिनका स्वभाव सुधरा हुआ है उनका आदर है संसार में उस बात को मानते हैं लोग आदर करते हैं और शांति मिलती है। और क्या बताओ धन को बढ़िया माना पर धनवान से शांति नहीं मिलती है संकोच होगा ध्यानवान से डरते भी है ध्यानवान से भाई ये बड़े आदमी है परंतु धन होने से स्वभाव सुधर जाता है क्या स्वभाव सुधरने पर धन सुगम हो जाता है। स्वभाव शुद्ध होने पर धनी आदमी उसको मानने लगते हैं धनी आदमी का धन भी उनके स्वभाव शुद्ध उस धन खर्च कर देते हैं तो शुद्ध स्वभाव से तो धन आ जाता है धन से स्वभाव शुद्ध नहीं आता तो चीज कीमती है स्वभाव आदत ये सदा साथ रहने वाली है उस स्वभाव को बिगाड़ो सुधारो हृदय सावधान रहो आदत बिगड़ गई तो बड़ा नुकसान है साथ में चलने का नुकसान हो गया कितनी बढ़िया बात है एकदम निर्मल बनाओ शुद्ध बनाओ किसी खटके नहीं दूसरे सुबह है ना वो स्वभाव खराब है दूसरे स्वभाव वो अच्छा है स्वभाव अरे वो चुभता है कैसा आदमी है अच्छा आदमी है तो अच्छा आदमी स्वभाव ही हो गया हाथ कान है मैं तो वही है तो स्वभाव को शुद्ध बनाना कंजूसी स्वभाव है एक उदारता स्वभाव है तो उदारता स्वभाव अच्छा रहता है सबके लिए कंजूस स्वभाव अच्छा नहीं होता घर वालों को अच्छा नहीं बाप अगर कंजूस है तो बेटे को नहीं सुहाता बताओ उदार दूसरे आदमी वो भी सुहाता है तो सदगुण सदाचार की कीमत है दुर्गुण दुराचार की बड़ी भाई नीची बात है। इस वास्ते इसमें स्वतंत्र आदमी धनी बन जाना आर्थिक बात नहीं है अगर ये बात लखनऊ सब भी बने छोटा क्यों बने फिर हाथ में तो स्वभाव शुद्ध बना है सब स्वतंत्र है और सदा चलने वाला धन है सदा साथ रहने वाला धन है। जैसे रुपया कमाओ तो साथ नहीं चलेगा राम नाम भगवान का भजन करो तो साथ चलेगा साथ चलेगा, उस साथ चलने वाले लोग तो लेते नहीं और लेते वो साथ चलता नहीं, धन इकट्ठा करते वो तो साथ चलेगा नहीं। अब भगवान का भजन सुन साथ चलेगा, उसको लेते नहीं तो नीते ले जाओ मेरा साथ, नहीं चले उसको इकट्ठा किया, साथ चला उसको बिगाड़ लिया। ये बुद्धिमानी है क्या? बुद्धिमान देश में है साथ में चलने वाले चीज को शुद्ध बना ले। हरिश्चंद्र सत्यवादी हुए, राज्य नहीं रहा, राज वो खुद भी नहीं रहे, पर सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम है आज। राम जी रावण दोनों अभी आज नहीं है वैसे रूप में, पर न होते हुए भी रावण बुरा लगता है, राम जी अच्छे लगते हैं। क्या फर्क स्वभाव है? और क्या था बताओ रावण में? युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन आपस में लड़ाई होती थी, तो दुर्योधन आज बुरा लगता है, सब अच्छा नहीं लगता, युधिष्ठिर अच्छा लगता है। और साथ में आया जो धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तन है ना, युधिष्ठिर का नाम ले तो धर्म बढ़ता है, शांति बढ़ती है। उस समय कष्ट उठा लिया, वनवास में रहे, छिप करके रहे, फिर उन्होंने धर्म पालन किया, तो अपने स्वभाव को शुद्ध बनाया, तो उनकी आज कितनी विलक्षणता है। ऐसे उदाहरण देख लो, अपने अपने जीवन को देख लो, अपने अपने जीवन को आप देखो। जैसे मैं जीवन को देखता हूं अपने को भी, तो सत्संग से बड़ा लाभ होता है, सत्शास्त्र से बड़ा लाभ होता है, सत्पुरुषों के दर्शन साधन से बड़ा लाभ होता है, ये हमने देखा है, आप भी देख लो। तो इस तरफ चलना है, ये बहुत ही बढ़िया चीज है। साथ में रहने वाले आदमियों में फर्क पड़ जाता है, जैसे साथ में रहने वाले पढ़ने वाले होते हैं, उसमें न पढ़ने वाले होते हैं, दोनों फर्क रहता है कि नहीं? पढ़ने वाले विद्या आएगी, नहीं पढ़ने वाले नहीं आएगी। इसी तरह साथ रहते हुए सत्संग करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, उनमें और नहीं करते, दोनों में बड़ा फर्क होता है, पता लगता है ठीक तरह से आदमी ठीक रहे। तो स्वभाव शुद्ध बनाने में हम सब स्वतंत्र हैं, इसमें पराधीनता नहीं है। अच्छा संग कर दिया, जिसमें संग में स्वतंत्रता इतनी नहीं है, परंतु भी सत्संग में हम जा सकते हैं, सत्शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, सदविचार हम कर सकते हैं, कुसंग तो मिल जाता है यूं, और सत्संग भी मिलता है। हमारा ग्राहक सत्संग हो तो हमारे सत्संग मिलेगा, एक एक का स्वभाव मिलता है ना, एक एक दर्शन होता है, दर्शन आपस में मिल जाते हैं। गांव में बरात चढ़ती है, लड़के को पढ़ना नहीं, ब्याह में जाते हो ना, तो एक गांव में ठहरे और जो किया बात करी, उस गांव में ब्राह्मण ब्राह्मण से मिल जाएगा, साधु साधु से मिल जाएगा, व्यापारी व्यापारी से मिल जाएगा, इतना भाव उठे ये भाव उस भाव है, गाने बजाने वो मिल जाएगा, तो आपका लक्ष्य चटा चट चट चट मिल जाते हैं, अपरित हो जाते मिल जाते हैं, उनका पता लग जाता है, आग जाओ से है भाव भाव रहा, दूसरे पूछो भगपति उनका पता भाव था रहा। कलकत्ते में रहता ट्राव में चढ़िया, आज तो 5-7 रुपया ही हो गया, 5-10 रुपया ऐसा हो गया, यू भाव कर पता ही नहीं, क्या बोला है पति को लग रहा है, बात करे आप अभी मेरी बात करो तो क्या पता लगे, जिस बात में जानो मेरी जानो नहीं जाने को क्या पता लगे। तो सत्संग की बात सत्संग ही आदमी जानता है, दूसरा आदमी नहीं जान सकता। जो सत्संग के ठीक तत्वों को जानते हैं वो सत्संग को पहचान लेते हैं, कथा को पहचान लेते, पंडित जी को पहचान लेते। हमारे सत्संग करने वाले अच्छे बड़े धुरंधर अच्छे अच्छे विद्वान संस्कृत के, वो उनके निर्देश कहते हैं कि पंडित जी क्या बोलते हैं, इतने पढ़े लिखे क्या बोलते हैं, ऐसा होता है कि नहीं, पढ़ लिखे है नहीं, पंडित जी बड़े बड़े संस्कृत विद्वान है, ऐसा जानते ही नहीं, पर सत्संग करते हैं वो जान लेते हैं, कभी पढ़ तो गए पर सत्संग तो सत्संग ही है, उसमें जो विलक्षणता है वो तो विलक्षणता ही है। भीषण जो आदमी सत्संग करने से बहुत फर्क पड़ता है, जिसमें दूसरों के साथ मिलने से पता लगे ऐसे पता नहीं लगता। आजकल के आदमियों के साथ मिले तब पता लगे, आपस में मिलते हैं तो पता लगता है। तो जो स्वभाव शुद्ध बना लेना है बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है। भगवान के भजन का स्वभाव है, उपकार करने का स्वभाव है, दूसरे की सेवा करने का स्वभाव है। बद्रीनाथ जाते हैं पैदल 15-20-50 आदमी बद्रीनाथ जा रहे हैं, चलते चलते रात हो जाती थक जाते हैं। बड़े बूढ़े बेचारे बाहर बंदर बैठ जाते हैं, यूं खोद खून करे आसन नींद आ जाए। और उनमें 2-4 आदमी ऐसे होते हैं जो चटका करके लकड़ी भी ले आए, बुक चूल्हा भी ले आए, चेता दिया, साग बना दिया, दाल बना दी, रोटी बना दी, लो भोजन करो। वही भी अपने साथ ही है ना, साथ गई है तो कोई बारिश आया स्वभाव है उनका। थके बूढ़े बड़े बेचारे माता बोली बैठी नींद आए, माँ जी लो भोजन करो। स्वभाव है उनका वो सेवा करने का, तो चट तैयार कर देते सब चीज की समुदाय में देगा। मैंने तो 2-4 आदमी ऐसे होते हैं चटाचट सब काम ठीक कर रहे हैं, जा है पानी ला करके वो ले आया, भोजन ले आया, प्रबंध कर दिया। तो वो कितने ऊंचे दर्जे के हो गए, अगर आगे से बैठे वो ऊंचे दर्जे हो गए। ऊंचा दर्जा जिसका स्वभाव सुधरा हुआ है दूसरों को सुख पहुंचाते हैं वे श्रेष्ठ हो जाते हैं, और दुख पहुंचे वे दुष्ट होते हैं, वे पापी होते हैं। प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष लाभ है, प्रत्यक्ष परिवर्तन है। तो सत्संग करने से सद्गुण सदाचार स्वतः आते हैं अपने में, स्वभाव स्वतः शुद्ध होता है। इस वास्ते अपने अपने स्वभाव को सुधारे। अभिमान और स्वार्थ से प्रवृत्ति, अभिमान ज्यादा हो स्वार्थ बुद्धि ज्यादा होती तो वो आदमी सुधरता नहीं जल्दी। त्याग अच्छा अंतर होता। नारायण नारायण नारायण नारायण, इनमें कोई बात पूछनी हो तो बोलो, समझ में नहीं है तो बोलो, शंका रही तो बोलो। गोविंद गोपाल की जय हो।